zeszytów, po plecaki i przydatną elektronikę. Zobacz najwyżej oceniane oferty i zrób zakupy w sprawdzonym miejscu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 6 dzień września, a na zegarach godzinę 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. W studiu także Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Czas na serwis trójki. Prezydent uderza w ABW, a chodzi o sprawę oficera GRU. Najwcześniej w marcu możliwa obniżka stóp procentowych. Zbigniew Boniek z zarzutem działania na szkodę PZPN. Prezydent oburzony udostępnieniem akt śledztwa oficerowi rosyjskiego GRU Pawłowi Rubcowowi. Prokuratura oskarżyła go o szpiegostwo, ale przed jego wymianą w ramach międzynarodowej operacji pokazano mu materiały postępowania. Wiadomo było, że będzie on uczestniczył w wymianie. Obawiam się, że panowie z ABW mieli świadomość, że pokazują akta agentowi rosyjskich służb, powiedział Andrzej Duda. O ile pamiętam, w 2012 roku została zawarta umowa pomiędzy Służbą Kontrwywiadu Wojskowego a FSB. Jeżeli chodzi o współpracę, to było za rządów pana premiera Donalda Tuska i pan premier Donald Tusk wyraził na to zgodę. No, czyżby ta współpraca między służbami rosyjskimi a służbami Rzeczypospolitej pod rządami pana premiera Donalda Tuska nadal była kontynuowana? Bo tak to wygląda. Tak to wygląda. Na sprawę opisaną przez Rzeczpospolitą zareagowała prokuratura krajowa. Jej rzecznik mówi, że śledczy kończąc postępowanie wobec Rubcowa mieli obowiązek przedstawić mu akta na jego temat. Nie było tam żadnych tajemnic państwowych mogących zaszkodzić Polsce, podkreśla Paweł Nowak. On się więc z tych materiałów dowiadywał o swoim zachowaniu według prokuratury i to jest sedno tych spraw. Tam nie ma żadnych tajemnic w znaczeniu ważnych dla bezpieczeństwa państwa. Nie ma ujawnionych żadnych technik operacyjnych, żadnych danych umożliwiających ustalenie funkcjonariuszy, którzy prowadzą jakieś czynności, których nie powinno się ujawniać. Paweł Rubcow został zatrzymany w lutym 2022 roku. Na początku sierpnia w ramach wymiany więźniów wrócił do Rosji. Obniżka stóp procentowych możliwa w połowie przyszłego roku, wynika z wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego. W tym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej utrzymała dotychczasowy poziom stóp. Szef NBP Adam Glapiński powiedział, że według aktualnych prognoz inflacja spadnie do pożądanego poziomu za 2 lata, ale stopy procentowe mogą zostać obniżone wcześniej. Według tego, co mamy w tej chwili na stole, to ten moment może nastąpić po drugim kwartale przyszłego roku, ale jak Pan Bóg dopuści po pierwszym, a może po trzecim, no... Tak się mówi teraz, ogólnie się przerzuca koło połowy przyszłego roku. Rada będzie intensywnie dyskutować i zagłosuje na przykład 6-4. Prezes NBP dodał, że na razie wobec coraz szybciej rosnących cen obniżce stóp nie ma mowy. Były szef PZPN Zbigniew Boniek usłyszał zarzuty. Dotyczą nieprawidłowości przy zawieraniu umów sponsorskich w Polskim Związku Piłki Nożnej. Został przesłuchany w charakterze podejrzanego, nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. A chodzi o zarzut dotyczący działania na szkodę PZPN, powiedział w rozmowie z Polskim Radiem prokurator Przemysław Nowak. Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej uściśla, że podejrzany jako prezes PZPN w porozumieniu z innymi osobami wyrządził Związkowi Piłkarskiemu szkodę majątkową wielkich rozmiarów. Chodzi o kwotę przekraczającą 1 000 000 zł. Miało do tego dojście w związku z umową sponsorską. Grozi za to do 10 lat pozbawienia wolności. A w ramach postępowania zarzuty usłyszało łącznie 6 osób. Zbigniew Boniek w mediach społecznościowych napisał, że szczegóły dotyczące rzekomej niegospodarności przy podpisywaniu kontraktu sponsorskiego poda w odpowiednim czasie i liczy, że jego pomoc sprawę wyjaśni i ją zakończy. A sprawą zajmował się Rafał Molenda. Fala wrześniowych upałów zmusiła dyrektorów szkół w Stargardzie do skrócenia lekcji. Na taki krok zdecydowano się w 5 szkołach podstawowych i obu liceach. Lekcje skracają też zespoły szkół branżowych. Od kilku dni temperatury w klasach potrafią przekroczyć 30 stopni. Dyrektorzy placówek obawiają się omdleń i zesłabnięć. Andrzej Kałuża, dyrektor 2. Liceum Ogólnokształcącego, informuje, że decyzję o skróceniu zajęć podjęto na wniosek uczniów. Po godzinie 11-12, już wtedy, kiedy będzie pełne nasłonecznienie, jest bardzo ciężko tutaj oddychać. Temperatury w niektórych klasach przekroczyły 31-32 stopnie. Dla Julii uczennicy liceum szczególnie uciążliwe są lekcje w klasach na poddaszu. Ciężko się myśli, skrócona lekcja to jest na pewno coś dobrego. Na pewno trzeba dużo pić, dbać o siebie po prostu w takich temperaturach. Marcel także przyznaje, że jest ciężko. W klasach to no, ledwo da się wysiedzieć, jest bardzo gorąco. W budynku 2. liceum dokonywane są na bieżąco pomiary temperatury. Dyrekcja nie wyklucza, że grafik skróconych zajęć będzie obowiązywał także od przyszłego tygodnia. Stargard, Marek Snowiecki, Radio Szczecin. Kibice zadowoleni z wyniku, rozczarowani grą. W Glasgow polscy piłkarze pokonali w pierwszym meczu Ligi Narodów Szkocję 3-2. Wynik jest dużo lepszy niż gra. Traciliśmy piłkę w środku pola, w ogóle jej nie utrzymywaliśmy. Tak naprawdę z akcji ofensywnych to były dwa karne, jeden strzał z dystansu, poza tym nic. Cieszy zwycięstwo, ale gry nie poprawiliśmy. No piękne karne były. Na tym się znamy najwyraźniej, bo inaczej byśmy nie wygrali. Karne były cudo. Bardzo rozczarowany drugą połową oczywiście. Cały mecz, można powiedzieć krótko, z nieba do piekła i z powrotem. No dobrze, Nikola Zalewski, ewidentnie umiejętność z Ligi Włoskiej. Dwa karne na nim, jeden wykorzystany. Ale wygraliśmy, liczy się to w sieci, to jest najważniejsze. Byłoby fajnie, gdybyśmy strzelili 3 bramki po na przykład 9 akcjach, a nie 3 bramki po 3 akcjach. O meczu Polska-Szkocja za chwilę w sporcie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A tak, o meczu Polska-Szkocja, a w zasadzie Szkocja-Polska teraz w sporcie. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Ale zaczniemy od głosu słuchacza. Poziom meczu, poziom Polaków żenujący. Żenujący, jeżeli ktoś pamięta, jak Polacy grali kilkanaście lat temu, to teraz po prostu jest to żenada. Kiedyś to było, prawda? Kiedyś to było, no ale trener Kazimierz Górski zawsze mówi, że trzeba strzelić po prostu jedną bramkę więcej od rywala i wtedy jest okej. I właśnie o to chodziło. No właśnie, to potraktujmy to jako sensację, rewelację w Glasgow. Reprezentacja Polski w piłce nożnej mężczyzn na inaugurację Ligi Narodów pokonała Szkocję 3-2. Gole dla Polaków strzelali Sebastian Szymański i tu trzeba podkreślić urodę strzał oraz Robert Lewandowski i Nikola Zalewski z rzutów karnych. Szkoci dwukrotnie wyrównywali, a podsumowuje ten mecz Robert Lewandowski. Szkoci nas chyba trochę zemknęli do defensywy i też nie było takiego tam doskoku, gdzieś zebrania drugiej piłki i też jakaś jedna, dwie straty niepotrzebne. I to spowodowało, że gdzieś Szkotów chyba my napędziliśmy po prostu i dlatego też zdobyli tą drugą bramkę, więc jak musimy się tego wystrzegać, żeby też nie napędzać drużyny przeciwnej na to, żeby gdzieś zdobywali czy stwarzali sytuację, zdobywali bramkę. Ale koniec końców mi się wydaje, że też chwała nam, chłopakom, za to, że znowu jakby strzeliśmy na 3-2 i zwyciężyliśmy. Moim zdaniem ten mecz może naprawdę być bardzo ważny to jest w perspektywie całej tej Ligi Narodów. Polacy przewodzą w tabeli grupy numer 1 i to chyba trzeba potraktować jako kolejną sensację. Oprócz Szkocji za nami Portugalia, która pokonała wczoraj Chorwację 2-1. Relacje z meczu w Lizbonie portal Sport Klub zakończył słowami: Chorwacja rozegrała bardzo dobry mecz, ale i tak zwyciężył portugalski faworyt. Dziennikarze podkreślają, że nowe otwarcie w chorwackiej drużynie, które zapowiedział selekcjoner Zlatko Dalić, dało radosny futbol w ich wykonaniu. Zdziesiątkowana kontuzjami i rezygnacjami starszych zawodników, drużyna chorwackich ognistych, momentami dominowała nad najeżonym gwiazdami teamem gospodarzy. Ostatni kwadrans meczu to było istne oblężenie bramki Portugalczyków, które jednak nie dało efektu bramkowego. Strona internetowa telewizji HRT w artykule podsumowującym spotkanie pisze, że po porażce z Portugalią ciągle jest duża nadzieja na drugie miejsce Chorwatów w grupie. Przypominają, że Ronaldo w meczu w Lizbonie zdobył w czwartkowy wieczór 900 gola w swojej karierze, a w niedzielę reprezentacja Chorwacji będzie w Osijeku gospodarzem meczu z reprezentacją biało-czerwonych. Piotr Piętka, Polskie Radio. Z Chorwacją zagramy w Osijeku w niedzielę o 20:45. Sezon lekkoatletyczny chyli się powoli ku końcowi, ale wciąż mamy powody do radości i optymizmu. 17-letnia olimpijka z Paryża Anastazja Kuś zajęła 3. miejsce w diamentowej lidze w Curychu. Na 400 metrów wchodząca w świat wielkiej lekkoatletyki Polka uzyskała 52 sekundy i 1/10 i jest to wynik zaledwie o 0,21 gorszy od życiówki. Pia Skrzyszowska na setkę przez płotki wpadła na metę na 8. miejscu z czasem 12:90. A w Nowym Jorku w US Open niestety już bez Polaków, pewnie więc mniej kibiców zarwało dziś noc. Półfinały wyłoniły finalistki turnieju singlistek. Pogromczyni Igi Świątek, Amerykanka Jessica Pegula wygrała z Czeszką Karoliną Muchową 1-6, 6-4 i 6-2. Aryna Sabalenka odprawiła z kwitkiem drugą z reprezentantek USA, Emme Navarro 6-3 i 7-6. Zatem w finale zmierzą się Pegula z Sabalenką, to w sobotę o 22:00. W sporcie za godzinę trochę więcej o US Open. Zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, na południu i w centrum kraju okresami będzie bezchmurnie. Tak to ma wyglądać na niebie w ten piątkowy poranek i popołudnie. W Bieszczadach dziś możliwy słaby deszcz. Na termometrach na ogół od 28 do 31 stopni Celsjusza. Niemal cały kraj ostrzegany jest przez IMGW przed upałami. Na zachodzie to są nawet alerty drugiego stopnia, więc proszę się spodziewać tam SMS-ów z alertami RCB. Chłodniej będzie na wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 23 do 26 stopni. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Wietrzenie magazynu. Obniżki na tysiące produktów. Pralka Whirlpool Fresh Care Plus. Pranie i odświeżanie parowe. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1895. Teraz za 1799 zł. I do lutego nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 10 po 7. Zapraszamy do trójki. No i można pozytywnie także? Można. Radość pana Jerzego, którego rodzinie urodziły się wnuczki, trojaczki, no mnie przynajmniej dziś rozpędziła bardzo pozytywnie i gratulujemy. Ale nie tylko takie piękne rodzinne wieści sprawiły, że nie wszyscy z państwa oglądali wczoraj mecz polskich piłkarzy. Oglądałem w tym czasie snookera. Okazuje się, że są snookerze mistrzostwa tam gdzieś w krajach arabskich. I mistrz świata, Ronnie O'Sullivan, został pokonany przez młody narybek. Cieszę się właśnie z tego, że są młodzi następcy mistrzów i my w piłce nożnej też szukamy młodych następców swoich mistrzów. No rozumiem, że pan oglądał snookera, by znaleźć następców Roberta Lewandowskiego. Może to jest dobry kierunek. Jutro gramy z zespołem Lady Punk Fighthoven i musieliśmy się spakować i polecieć, więc nie oglądałem meczu. Dzwonię zespół Lady Punk, gdyż jestem jego menadżerem. O, jak miło, faktycznie Lady Punk gra jutro w Eindhoven. No to pozdrawiamy całą ekipę i liczymy na jakieś pozdrowienia dla trójki ze sceny i może naszej ekipy poranka na przykład. A jesteśmy tu dziś w składzie Anna Regulska, Ola Dobieszewska, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski, a także Edyta Bartosiewicz na początku drugiej godziny naszego spotkania. Garnie, ogarnie cię, ogarnie. No, szał zdecydowanie mógł ogarnąć wczoraj kibiców tych najbardziej zagorzałych reprezentacji Polski, tych, którzy nie patrzą na żenujący, jak słyszeliśmy, styl tych, którzy patrzą na wynik, zwycięstwo ze Szkocją 3-2 i na tej fali pojawia się nawet optymistyczna wizja, 2-2 i 7-3. Kłania się Michał z Głowna, z Nowego Ospocka. Ja typuję tak. Polska, Portugalia 3-2. Pozdrawiam serdecznie Warszawę, dziękuję. Dziękujemy. Mecze z Portugalią w październiku i listopadzie w ramach Ligi Narodów. Zapiszę sobie ten typ. Sprawdzimy, czy miał pan rację. A teraz sprawdzimy, co redakcja muzyczna zaproponowała na dziś jako piosenkę dnia. Caribou, Come Find Me powinno być w klimacie elektronicznym i chyba właśnie tak się zapowiada. Piosenka dnia w Trójce, czyli singiel zapowiadający album o słodkim tytule Honey, to muzyka z Kanady, Dan Snade, tu pod pseudonimem Caribou. Ciekawe, czy inspirowanym przez twórczość Eltona Johna. Come Find Me, piosenką dnia w Trójce, będzie więc powracać, ale będzie dziś w ogóle dużo nowości. W końcu od 10 na naszej antenie nowe w piątek, ale na razie mamy 19 minut po 7. Zapraszamy do trójki. I nieco w temacie piłkarskim będziemy mówić o orlikach, bo tych ma być więcej, a te, które są, zyskają nowy blask. W marcu minister sportu i turystyki Sławomir Nitras ogłosił nowy program budowy kompleksów sportowych Orlik. W sumie w tym roku zostanie na to wydane 225 milionów złotych. Program uwzględnia nie tylko budowę boisk, lecz także uzupełnienie kompleksu Orlik o nowe funkcjonalności. No pytanie, jakie to funkcjonalności? Ale przede wszystkim pytanie, które nasuwa się w tym momencie, to czy orliki się sprawdziły? Czy to, co miało krzewić sportowego ducha, tworzyć możliwości i pole dla aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, się rzeczywiście jakoś sprawdziło? O to pytamy państwa, 2 2 7 3, ale to też sprawdził Norbert Michalak. W dzisiejszych czasach nikt chyba sobie nie wyobraża gry w piłkę, siatkówkę czy koszykówkę na twardym asfalcie, a przecież niedawno jeszcze tak było. Co bardzo dobrze pamięta były piłkarz, reprezentant Polski Tomasz Sokołowski. Te nawierzchnie trawiaste też pozostawiały sobie wiele do życzenia i piaszczyste były i na takich się grało, na różnych, czy ewentualnie nawadnianie. To też było, można powiedzieć, rarytasem w klubach. Nikt nie narzekał, cieszył się, albo betonowe place jak przy szkołach były. Też się grało i też ja z takich rzeczy pochodzę, czy między blokami też były różne place bardziej asfaltowe i człowiek na tych biegał w jakichś tam trampkach, cieszył się. Dzisiaj można się cieszyć jeszcze bardziej grając na orlikach. Boiskach ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 30 na 62 metry. Obecnie jest ich w Polsce 2604. Takie boiska, patrząc na naszą infrastrukturę, gdzie takich dużych boisk brakuje, bo to wiąże się duże koszta z tym i te orliki na pewno i zastępowały jakie boiska przyszkolne z taką nawierzchnią tartanową, czy nawet betonową, czy ziemną, aż iście skrojone dla takich małych dzieciaków, którzy dopiero zaczynają, większych placów nie trzeba. I, ale też widzę w tym czasie, że one też są naprawiane, nawierzchnie wymieniane w zależności od budżetu danej dzielnicy, bo to też korzystam z tych orlików do pracy indywidualnej i to też widzę i jest to potrzeba. Szczególnie kiedy młodzież chętnie z tego korzysta, jak na przykład na warszawskiej Pradze. Kamil i Daniel są stałymi bywalcami warszawskiego orlika. To w okresie wakacyjnym to myślę, że tutaj bywaliśmy tak 5 razy w tygodniu. No teraz jak jest szkoła, to tak z 2-3 staramy się spotykać tutaj. Głównie weekendy jakieś, nie? Ja zawsze jak wolna chwila jest, no to tutaj bywalcami jesteśmy. No my jesteśmy taką młodą generacją dosyć, to zazwyczaj albo zgrupujemy się na jakichś grupach na Messengerze, ewentualnie po prostu tutaj przychodzimy i nasi znajomi są, to staramy się grać. To boisko jest dosyć małe i myślę, że tutaj na spokojnie jest, tutaj są osoby, które by przekopały całe boisko bez większego problemu, ale jeśli chodzi o takie osoby poniżej 10-11 roku życia, to dla nich jest to boisko idealnie, tak 6 osób grają po drużynę. Zdarza się, że w niektóre dni tygodnia boisko jest zajęte przez piłkarskie akademie. Ale na przykład jeżeli nie ma rezerwacji, to spokojnie można grać z osobami, które już są, ale jeszcze chodzi o to, że na przykład światło to jest, będzie trzeba, jeżeli już jest ciemno i nie widać piłki, to trzeba wykupić w środku budynku, trzeba wykupić tam, jeżeli dobrze pamiętam, to 20 minut za 2 złote. W monetach tylko przyjmuje automat. Na szczęście tylko za oświetlenie trzeba płacić, a 2 złote zawsze się gdzieś znajdzie. Przydatność orlików nie tylko piłkarskich docenia Dominik, który przychodzi na takie obiekty od 2016 roku pograć w koszykówkę. Ceny hal w Warszawie moim zdaniem generalnie są całkiem wygórowane. Jak ta przykład osoba w moim wieku, która teraz idzie na studia, to ciężko sobie pozwolić na wynajęcie hali za 250 zł za tam godzinę czy dwie grania. Więc takie roliki są naprawdę bardzo dobrą alternatywą. I tutaj też więcej jest ludzi niż na takich halach. Można pograć rzeczywiście w kosza, bo rzucanie sobie to jest jedno, to jest taki trening, ale najfajniejsze jest to jednak granie, ta adrenalina, rywalizacja, to jest to, czego szukam w tym sporcie. Dzięki orlikom młodzież zamiast siedzieć przed ekranami komputerów czy smartfonów może pograć w piłkę, koszykówkę czy siatkówkę i to bez ograniczeń. Ale do tego potrzebna jest jeszcze większa liczba takich obiektów lub ich modernizacja. No, o tym oświetleniu za pieniążek to nie słyszałem. To ciekawe akurat. No ale orliki działają. Państwa wnuki, państwa dzieci, państwo korzystają i krzewią kulturę fizyczną. 2 2 7 3 zapraszamy lub mailowo zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Urywa łeb mi od problemów, które sam tworzę. Czego mi trzeba, nie wiem sam jak to możliwe. Taki uśmiechnięty, miły chłopiec. On to tak dobrze ma na bank, tak nienawidzę. Gdy nie rozumiem co mam w sobie. Nie rozumiem kolejny raz, tak bardzo proszę. Proszę nie mieszać mi już w głowie. Bo sam już

reklamy. 29 po 7 na zegarach. A o ruchu na drogach w piątkowy poranek Maciek Sampolski. Dzień dobry. Dzień dobry i zaczynamy od ekspresowej szóstki, bo między węzłami Gdańsk-Osowa a Gdańsk-Lotnisko na 326 kilometrze zepsuł się bus i ten pojazd zablokował jeden pas w stronę Łodzi. Ekspresowa ósemka w Warszawie tradycyjnie stoi od Łabiszyńskiej do Marymąckiej na odcinku 6 kilometrów w stronę Poznania. Tymczasem na Śląsku coraz więcej pojazdów, a coraz wolniej poruszają się kierowcy na drogowej trasie średnicowej. To zwłaszcza w Katowicach w stronę Zabrza. Korkuje się także A4 na remontowanym odcinku w okolicach Mysłowic. Nogę z gazu trzeba zdjąć na trasie w stronę Krakowa. Z kolei w okolicach samej stolicy Małopolski wolniej pojedziemy na dojazdach do autostrady na 44 i Zakopiance. Radio Nawigator Trójki wraca za niecałą godzinę. Teraz skrót najważniejszych informacji i Krzysztof Zyblewski. Wielkopolska policja bada okoliczności tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w miejscowości Lipie. Dwie osoby zginęły po tym, jak wieczorem samochód dostawczy uderzył w pociąg osobowy relacji Kluczbork-Poznań. Przejazd nie miał zapór, była sygnalizacja świetlna. Maszynista pociągu i kierowca byli trzeźwi. Pasażerów samochodu nie udało się uratować, mówi Jarosław Kucharzak z Kępińskiej Straży Pożarnej. Na miejscu zdarzenia zastaliśmy pociąg po zderzeniu z samochodem, którym podróżowały trzy osoby, trzech mężczyzn. Lekarz stwierdził zgon dwóch osób, które podróżowały tym pojazdem. Trzecia osoba, kierowca, została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala w Kępnie. Pociągiem podróżowało 21 osób, nikomu nic się nie stało. Prawo i Sprawiedliwość ma dziś się odwołać do Sądu Najwyższego w sprawie sprawozdania finansowego partii odrzuconego przez Państwową Komisję Wyborczą. Zapowiedział to wczoraj prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Odwołanie jest gotowe, no ale jeszcze jest kwestia jakichś ewentualnych drobnych zmian. Sądzę, że jutro będzie dużo. Po złożeniu skargi sędziowie Sądu Najwyższego będą mieli 60 dni na wydanie orzeczenia. Oddział pediatrii w szpitalu powiatowym w Lublińcu znów działa. Po 10 miesiącach przerwy ponownie przyjmuje małych pacjentów. Oddział był zamknięty od listopada po złożeniu wypowiedzeń przez pracujących tam lekarzy. Dopiero teraz udało się zebrać zespół, który zapewnia ciągłość opieki nad chorymi dziećmi. Pełny serwis Trójki o 8. Mamy 32 minuty po 7. Sponsorem audycji jest Orlen. A w tym bloku informacyjnym jeszcze ekonomia. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od dużych zakupów. Polska grupa Sky przejmuje Thomasa Cooka, najstarsze na świecie biuro podróży. To zdecydowanie wzmocni polską markę, która przejmie własność brytyjskiej firmy po Chińczykach, mówi prezes i współzałożyciel Sky Łukasz Chabaj. Czujemy też bardzo dużą odpowiedzialność, ponieważ to jest jednak marka, która ma swoją historię. Z drugiej strony czujemy się niesamowicie dumni, że polska spółka właściwie, która powstała w jednym pokoju bez żadnych większych inwestycji, rozwijała się organicznie przez 20 lat, doszła do momentu, w którym przejmuje najstarszy, najbardziej rozpoznawalny brand turystyczny na świecie. Pierwszy o sprawie napisał Puls Biznesu, a tak komentował transakcję na naszej antenie wicenaczelny tego tytułu Łukasz Korycki. Thomas Cook to jest znakomite poszerzenie ich oferty Sky.pl. Firma jest mocna w Europie Środkowo-Wschodniej, natomiast teraz pomyślała, że warto by przejąć Thomasa Cooka właśnie po to, żeby dotrzeć też dzięki tej marce, która jest rozpoznawalna, samej marce, bo tam działalności operacyjnej nie ma, także na rynki zachodnie. Chodzi tutaj głównie o Wielką Brytanię, Benelux, gdzie Thomas Cook jest bardzo mocny, znany jeszcze z poprzednich lat, więc bardzo ambitne plany biznesowe polskiej spółki i należy się tylko cieszyć. Thomas Cook ma ogromną bazę klientów, generuje 150 milionów funtów przychodów rocznie. Na razie strony nie ujawniają wartości transakcji. Jastrząb, ale jednak o gołębim sercu. Prezes NBP Adam Glapiński w czasie tradycyjnej konferencji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej zasugerował, że obniżka stóp procentowych jest możliwa. Mogłoby to nastąpić w połowie przyszłego roku. Według tego, co mamy w tej chwili na stole, to ten moment może nastąpić po drugim kwartale przyszłego roku, ale jak Pan Bóg dopuści po pierwszym, a może po trzecim, no tak się mówi teraz, ogólnie się przerzuca koło połowy przyszłego roku. Rada będzie intensywnie dyskutować i zagłosuje na przykład 6-4. W tym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej utrzymała dotychczasowy poziom stóp. Podstawowa stopa NBP cały czas wynosi 5,75%. Polskie biura podróży biją rekordy. Niektórzy być może myśleli, że turystyka zorganizowana wywiesiła już białą flagę. W końcu coraz częściej potrafimy sami znaleźć świetne oferty i zorganizować sobie wakacje, a tu proszę. Tak dobrych wyników branża nie miała nawet przed pandemią, mówi prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski. To jest w tej chwili wskok około 20% porównując z rokiem 2019. Oczywiście mówię o prognozach, dlatego że jeszcze tych danych ostatecznie nie mamy, ale wszystko na to wskazuje, że pobijemy tą liczbę 7 milionów turystów wyjeżdżających w tym roku. Paweł Niewiadomski dodaje, że dobre wyniki branży to m.in. odłożony popyt z czasów pandemii i rosnąca zamożność Polaków. To wszystko teraz, a ekonomia w dużej publicystycznej dawce wróci po 9 w audycji Winien i Ma. Sponsorem audycji był Orlen. A więc wróci także po 9 Marcin Jagiełowicz. Wróci do studia, w którym będzie chłodno, ale za oknami ciepło, a wręcz gorąco popołudnie. Dzisiaj to nawet upalne okolice 30 stopni na termometrach zobaczymy w zasadzie w całej Polsce. No, z drobnymi wyjątkami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich będzie od 23 do 26 stopni. Na ogół słonecznie, niemal bezchmurnie, opady deszczu możliwe tylko w Bieszczadach. Dziś obchodziłaby 54. urodziny. Niestety nie świętuje, ale muzycznie towarzyszy nam niezmiennie wspaniała Dolores O'Riordan. The Cranberries, Dreams w trójce. Mamy 24 minuty do 8. Thank you. Cranberries Dreams to za nami w trójce. Mamy 20 minut do godziny 8 i szukamy odpowiedzi na pytanie, czy orliki działają. Chodzi oczywiście o te wielofunkcyjne, choć najczęściej kojarzone z piłką nożną, nieduże boiska ze sztuczną nawierzchnią budowane przed 2012 rokiem w ramach hucznego programu, a dziś, no właśnie, działające? Chociażby w Elblągu, jest jeden orlik otwarty, powiedzmy taki pseudo-orlik na bardzo małe boisko, ale to jest jedyny, a wszystkie inne obiekty są pozamykane. Może jest jakiś przepis, który mówi o tym, że szkoła tak naprawdę musi udostępnić tego orlika młodzieży, bo to jest absurdalne. Na wsi jest orlik zamknięty. Młodzież szwenda się po wsi, tak, chodzi, nie ma co ze sobą zrobić, na orlika nie może pójść, bo nie ma osoby, która będzie tam, tak, przebywała w tym czasie, kiedy oni chcą grać. No bardzo możliwe, że właśnie przepisy tutaj decydujące to są te dotyczące osoby, która opiekuje się takim orlikiem i pełni jakąś opiekę nad uczestnikami zabawy. Postaram się sprawdzić ten temat i Państwu wyjaśnić, jak to wygląda także jeszcze w tym aspekcie w szczegółach, choć musimy pamiętać o rozróżnieniu, bo tak popularnie mówimy orliki na wszystkie boiska, które podobnie wyglądają, czyli sztuczna murawa, nieduże boisko gdzieś przy szkole albo w innym miejscu. Nie wszystkie są formalnie orlikami. Nie wszystkie powstały w tym programie i pewnie też nie wszystkie są obsługiwane według tych samych przepisów. Czasem to mogą być po prostu zwykłe boiska szkolne. No i tutaj kwestia tych ich dostępności jest pewnie inna. I jeszcze jeden telefon także na poważnie o orlikach. Nad orlikach, które są, dowożony jest granulat, który jest dosypywany i powierzchnia, która jest na tych orlikach, jest uzupełniona tym, z tymże granulatem. Dzieci wracające z treningu są całe czarne, ten granulat wysypuje się z butu, ze skarpetek i z tego co wiem, granulat jest odjemną substancją i modernizacja powinna polegać przede wszystkim na wymianie całkowitej nawierzchni, która jest do tej pory, a potem na budowaniu na kolejnych orlików. Dziękuję bardzo. Kto się nie użera z tymi czarnymi kuleczkami, które faktycznie wysypują się z butów, nawet jeśli po wyjściu z boiska się je gdzieś tam wytrzepało. No też to przeżywam, przynajmniej raz w tygodniu, bo raz w tygodniu na takie boisko ze sztuczną nawierzchnią chodzę. To jest ważny na pewno wątek w tej dyskusji, więc za ten głos dziękuję i zapraszam Państwa do rozmowy. O orlikach dziś także 2 2 7 3 lub mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. A w kontekście muzycznym w trójce teraz Fontaine's DC, uwielbiany przez wielu przedstawicieli naszej redakcji muzycznej. Favorite w trójce. Fontaine's DC Favorite to w trójce, 14 minut jeszcze do godziny 8. Halo Płock, jest z nami pan Arek, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie panie redaktorze, witam serdecznie wszystkich słuchaczy trójki. Trzy zdania na temat orlików. Bardzo się cieszę, że te orliki powstały i to jest super rozwiązanie dla młodzieży. Oni się rozwijają. Mam trzech synów. Najstarszy syn grał na orlikach, rozwinął się fizycznie, bardzo się cieszę i on również się cieszył, że mógł grać na tych orlikach. Teraz najmłodszy syn, który ma lat 13, od 4 lat również gra na orlikach. Obserwuję te orliki w różnych miejscach, na różnych obiektach, w różnych miejscowościach i naprawdę szukajmy rozwiązań, nie szukajmy problemów. Wszystko zależy od, myślę, też władz samorządowych. Na przykład w Płocku prezydent nie tak dawno podjął decyzję o modernizacji jednego z orlików, który bardzo długo służył młodzieży i teraz wszyscy czekają na to, aż powstanie nowy orlik w tym nowym miejscu po renowacji. Naprawdę cieszmy się, że w ogóle takie obiekty są. Tak, myślę, że pozytywne nastawienie i pozytywne myślenie w tym temacie jest istotne. Ja też sobie, jak pan o tym opowiada, przypominam, gdy obok naszej szkoły te wiele lat temu postawiono orlika, jak czekaliśmy bardzo długo, jak później nawet gdzieś pod płotem się przechodziło, kiedy jeszcze nie był otwarty, żeby chociaż chwilę dotknąć tej murawy. To są absolutnie pozytywne wspomnienia. Pan Arek z Płocka, bardzo dziękuję za to spotkanie w porannej audycji. Miłego dnia. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Zapraszamy do trójki. A w temacie młodzieży, która jest zainspirowana do sportu, wybierzmy się teraz na spektakl. Zamiast rąk, rękawice bokserskie. Helena to główna bohaterka spektaklu Gong, przygotowanego przez zespół Teatru Lalek Pleciuga ze Szczecina, ale nie tylko Teatr Pleciuga brał w tym udział, bo także Fundacja Moniki Pyrek. Sztuka opowiada historię młodej dziewczyny, która odkrywa w sobie pasję do sportu. Na jej drodze staje wiele przeszkód, ale ona się w tym nie poddaje, bo tak robią prawdziwi sportowcy. Tą sztuką w ten sposób Fundacja Moniki Perek chce zainspirować najmłodszych do realizacji najskrytszych i największych marzeń. To reakcja młodej widowni na zaciętą walkę Heleny o swoje marzenia podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Walka o złoty medal olimpijski. Przed państwem wielce utalentowana nadzieja światowego sportu. Helena Jałonuj! I chociaż Helena tę walkę przegrywa, to nie w wygranej tkwi morał tej historii. Ta droga jest ważna. Monika Perek, działaczka na rzecz sportu i była lekkoatletka, specjalizująca się w skoku o tyczce. Oczywiście wszystkie dzieci chcą zwyciężyć, ale zwycięzca jest zawsze tylko jeden, a najważniejsza jest ta droga i stąd ten srebrny medal. Przedstawienie miało swoją premierę 1 czerwca, a już kilka tygodni później okazało się, że to wcale nie jest nieprawdopodobna historia. Historia była napisana wcześniej i wicemistrzostwo olimpijskie. Bokserka i srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Paryżu Julia Szeremeta. Naprawdę bardzo fajny spektakl z przekazem dla młodych osób, żeby się nie poddawać i iść za tym duchem sportu. Najpiękniejsze są te chwile, w których zastanawiamy się nad tym, co zrobić lepiej. A z reguły one najczęściej przychodzą, kiedy następuje porażka. I ta porażka jest po prostu elementem drogi do sukcesu. Bo w sporcie chodzi przede wszystkim o ciągłe pokonywanie barier. Tylko jak uświadomić to najmłodszym? Przede wszystkim zacząć od dobrego przykładu. Rodzice trenują triatlon, no i bardzo fajnie, że mamy taką sportową rodzinę. Dziadkowie jeżdżą na rowerach, moja mama zajęcia prowadzi w lekkiej atletyce, no i od małego ten sport jest. To, co sami robimy, co nam przyniosło jakieś fajne korzyści i zadowolenie w życiu, trafia też do naszych dzieci, bo jest to okazja do tego, żeby przede wszystkim spędzać razem fajnie, efektywnie czas, przekazywać fajne, takie uniwersalne wartości. No i przede wszystkim zasada w zdrowym ciele, zdrowy duch. To chyba jest coś, co najbardziej chcemy dzieciom pokazać. Kolejny krok to marzenia. Mamo, ja chcę jechać, żeby walczyć i wygrać! Ale w czym wygrać? Chciałabyś też kiedyś zdobyć medal olimpijski? Bardzo. No, najlepiej złoty. Widziałaś, to trzeba dużo trenować, dużo poświęcić. Tak, bardzo. Właśnie będziemy pracować może jeszcze od 7 klasy. Zobaczymy. I ostatni punkt, czyli pasja, która pomoże znieść nawet największe porażki. Mimo ograniczeń każdy z nas może ją znaleźć i realizować siebie przede wszystkim i być szczęśliwym człowiekiem. A za 4 lata kolejna olimpiada. Tym razem w Los Angeles. Mieście Oj tak, sport jest źródłem wielu, wielu inspiracji, a na spektakl Gong z trójkowym mikrofonem wybrał się Bartosz Bielecki. Ale jazz, jak naprawdę jest nikt nie.